Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël dalen bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ak geejji day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jëm yu bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak bu ñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu napp waye napp ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadayl di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fulen ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye budé lu aram nak nga mën ci am lu bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadayl dafa wax né lol dé modi iswaru qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi woon neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yooyu ñoo gëna joxe alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñoom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñoom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxaan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp da len lañé su ko defé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop ben dal mom solde mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante lolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci moy yalla wante itam dana muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko defé bu wuy ji sa borom sa yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jop di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci setan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakkar yi gëna bari ndax ëlëk duma ye gëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xamné nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jëñ yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jëñ ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ño amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaka al hurma ñu ne ñetti xéet la won ben manam ñetti kurel la won ben kurel bi ñom dañu andon ak yalla don téré itam ni xoti orma na len bayi len nap ki amna ci ño xamanteni nak ñom napu ñu won waye dañu tok japp sen jambour amna ci nak benen xet bo xamanteni ñom nak ño don nap kat yi ño dan samedi bañu téré won ñom ño don dem di nap ci waye nak wax nañ ni dal torok bu mbugal ma ñewé mbugal ma ñaari xet yi la yobbu xet wa don nap ak xet wa jappon sen jambour te napu ñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré boy gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré ne li ngeen di def jaaduul bayi len ko ndax yenen ci yalla Musa alayhi salam ñewal nako bis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xet wo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xet woowu ma ngi len di alak waye seen serign bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te téréwul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nepp ci bisu samedi te ñom ñu don nepp ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jëm yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam deug ci ne fasiyene waxtan ci yaronte yalla daoud alayhi salam tek nañu ko don defé ci aljuma yi wessu def julli ji yene ne yaronte yalla daoud alayhi salam am na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yaronte yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xelne mul won jabaru jambur yoni wul won itam ak soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaan waaw ehlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal epp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg dañ cee topp bakkanam moom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñëw nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir da wacc fekk ko ci mihrabam wax na ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëkk wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sota rek mu atté ci deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné am neen ñi wax ne lolu moy natt bi ehlu sunna ñom lolu lañu wax neenañ dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñi dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natiliko waté itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggulu na boromam yalla djeggal nako dam ko djeggalé nak la ko def nak mu di khalifam ci ko souf mu ne ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na tok sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jambu ragal boromam la yalla itam sédel ko lolou yalla itam takal nako ci grat ndax gërem nako ci wanti gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënté yenente yalla Dawood ak ñañu téré won nak ci bisu samedi mabla alquran wasni wasalhum يعني القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي على داود لنوون نيوم يننتي على داود تلين فرني نبتو كبسو سمدي waye nak yalla tax len di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara lidul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett da ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeni dañuy fess del ci tefes gi ba so den nak do am ben choono ngay dem ba sax jeni dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeni yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca toppon ndigelu yenente yalla Dawood ñom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teureloon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay tax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na leen xëc ba ci tax yoyu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël leen lolu nak yenente yalla Dawood don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fossi day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñande dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bokk gëremuloko nga téré ko téré mu te so ko dagge yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lax deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior da daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meloo benn fan ñaari fan ñetti fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokku jullit fexe ba bamu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridal akhar kana sabiqahu ila aljanna ñaar buñu xolo ke ñeuk joxe loxo ne bal ba yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de katchor nak mom bu la nexé nga tong ko ndogop mom aduna ak alakhirah waye bu dul katchor rek daganul ndax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ayad mom yalla mutax da yenen ci yalla daawuda deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubbu ku len yenen ci yalla daawuda rubbu ak rubbu guma len rubbu man yalla jepp guma len jepp motax ñam de jepp na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo mu nek nak ay golo da ngay dugg ci keur fekk borom keur ga nek golo njabot du ko wor soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabla alquran waxni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوغ نغا خامتيني يالا رب نكو خيت وو دي خيتو يونت يالا داود دا فوبي لن اي غلو دا فون ني تيسو ري تي دكبو دا فون ني تيم تيسو ري تي نيت ني ndax ñu bëru woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon nopp bisu samedi boobu ñoom de nekk nañu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéene ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ca lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo day ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topplo ndigalu yalla topplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benn yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan ñetti fan lu dundat ci kaw suuf yalla rafat len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw di len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci ko suuf dal di faatu mu melni nit ñoñu nit ñu pert lañu ndax yalla mbugal na leen fi ci aduna te modi masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci kowam rek wax ko. Yonent bi nee na fil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul al haqq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk nañ ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bu mu ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk topp. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci acteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay. Ne ñent ma yëpp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jar tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ, ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom bi dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi dañ ko fekke itam am na ci gis gis bi delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né é jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi ci gis gis ndax mom xel é pousse bu rër la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam ci gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tel bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriñu mew mi ak soow mi lu juru itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won da nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boga nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal pakko lol la gisee comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem é yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen di ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam é jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam é ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako